เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นเหตุโดยปนิสยปัจจัยแห่งเล็บย่อ161เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสัจชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอินทริยปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนอารัมมณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี6วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะนาเหตุบท1ปฏิจจวานปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย162สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะและที่เป็นมะอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ163เหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี13วาระอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิกตปัจจัยมี5วาระอวิกตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อปัจจนียะในเหตุปัจจัย164สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี1วาระนารามณปัจจัยมี5วาระนาธิปติปัจจัยมี10วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี12วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระ นาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งเรียบย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งเรียบย่ออารามณปัจจัยกับสหิตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาน 7. ปัญหาวานปัจจยะจตุกนัย165สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยในเรียบย่อ166อารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี11วาระอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระนิสัยปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี15วาระนอารามณปัจจัยมี15วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี7วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวานในกุจรติกะ 13. ปริตารามณติกะ 1. เหตุทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 167. สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยในเล็บย่อ173อารามณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยมี3วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี7วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ 14. หีนติกะ 1. เหตุตุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย 174. สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ175เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระนาอาเสวนปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น176สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัย สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัย177สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ178เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีหกวาระสมนันตรปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยมีแปดวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนาเหตุปัจจัยมีแปดวาระนาอารัมมณปัจจัยมีแปดวาระในเล็บย่อนาอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสรติกะนาเหตุบทเหตุปัจจัย179สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนสังกิริฏฐติกะและเหตุทุกกะ15มิจฉัตตนิยตติกะ1เหตุทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย180สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ181เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระ

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บย่อ185เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอินทริยปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี7วาระนาอารามณปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะนเหตุบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย186สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดให้ผลและแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ187เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียะนะเหตุปัจจัย188สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี1วาระนาอารามณปัจจัยมี5วาระนาอธิปติปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาเสวนปัจจัยมี5วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทริยปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อ